naprawdę magiczny wieczór. Thank you so much for coming. Dziękuję wam za przybycie. Na retransmisję koncertu Redbox już dziś, tuż po 19:00 na antenie Trójki zapraszam. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny spadek liczby zakażeń i od dziś kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych. Z powodu burz w całym kraju strażacy pomagali w kilkuset miejscach. Duński piłkarz Christian Eriksen był reanimowany, gdy upadł na boisko podczas meczu z Finlandią. Jego stan jest stabilny. 239 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, a wyzdrowiało 611 pacjentów. Najwięcej nowych przypadków zdiagnozowano na Mazowszu, najmniej w województwie warmińsko-mazurskim. Minionej doby wykonano prawie 56 tysięcy testów i potwierdzono 239 zakażeń. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych przypadków spadła o ponad 40%. To bardzo wyraźny trend, mówi specjalista chorób zakaźnych profesor Anna Boroń-Kaczmarska. To jest naprawdę imponująco niski wynik w sensie liczby wykrytych zakażeń SARS-CoV-2. I oby ta tendencja trzymała się aż do momentu, kiedy nadejdzie taki dzień, kiedy nie wykryje się ani jednego zakażenia SARS-CoV-2. W ciągu doby o ponad 200 osób zmniejszyła się liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, zaznaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ma to odzwierciedlenie w ilości zajętych łóżek przed pacjentów z koronawirusem. To jest 2135 łóżek i 313 respiratorów. Tymczasem postępuje akcja szczepień. W pełni zaszczepionych jest już blisko 9,5 miliona Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych. Otwarte zostaną strefy gastronomiczne w kinach, teatrach i na koncertach. W kościołach zajęta może być połowa wszystkich miejsc. Z powodu burz w całym kraju strażacy pomagali w kilkuset miejscach. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu. Usuwali powalone drzewa z dróg i linii kolejowych oraz pompowali wodę z zalanych posesji, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Na szczęście w tych działaniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Bądźmy ostrożni w podróży, nie zatrzymujmy się w czasie burzy pod wysokimi drzewami i prowizorycznymi budowlami. Pamiętajmy, że w czasie burzy też pojawia się bardzo silny wiatr. Usuwajmy z parapetów, z balkonów przedmioty, które mogą być porwane przez ten wiatr, bo te przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia u wielu osób. Strażacy interweniowali też na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Działania dla wzmocnienia rolników wobec pośredników i odbiorców produktów żywnościowych zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w gospodarstwie rolnym w Bękowicach w Małopolsce szef rządu podkreślił, że Polski Ład zakłada m.in. podniesienie dopłat do paliwa rolniczego. Będziemy w ramach Polskiego Ładu pomagać polskim rolnikom w wielu działaniach związanych z artykułami rolnymi, ale nie tylko, bo polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, także internetowej. Polski Ład będzie także ładem skanalizowania, położenia nowych wodociągów, oczyszczalni ścieków dla polskiej wsi. Szef rządu przypomniał, że jego rząd wynegocjował unijny pakiet wsparcia dla polskich rolników. W ciągu najbliższych lat przeznaczone na to zostaną 34 miliardy euro. Duński piłkarz Christian Eriksen był reanimowany po tym, gdy upadł na boisko podczas meczu jego drużyny z Finlandią. Według lekarzy jego stan jest stabilny. Duńska telewizja poinformowała, że zawodnik miał atak serca. Mecz oglądał Tomasz Kowalczyk. Pomocnik w 43 minucie biegnąc do piłki stracił równowagę, zemdlał i upadł na boisko. Działo się to bez kontaktu z rywalem. Natychmiast pobiegło do niego dwóch zawodników reprezentacji Danii i rozpoczęli akcję reanimacyjną. Chwilę później przy piłkarzu Interu Mediolan zjawili się członkowie sztabu medycznego. Reanimacja była prowadzona przez wiele minut. Zawodnik został zniesiony na noszach. Duńska federacja poinformowała, że został przetransportowany do szpitala. Odzyskał przytomność, a jego stan jest stabilny. Najpierw dograno więc brakujące 2 minuty, a później rozpoczęła się druga połowa. Za Eriksena na boisku pojawił się Matthias Jensen i to on jako pierwszy po ponad dwugodzinnej przerwie był niezwykle bliski strzelenia gola. Jednak piłka po jego uderzeniu przeleciała nad poprzeczką. W 59 minucie gola strzelili Finowie. Po dośrodkowaniu Jare Uronena Joel Pohjanpalo głową trafił do siatki Kaspra Schmeichela. W drugim spotkaniu tej grupy na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Belgia wygrała z Rosją 3-0. Czeszka Barbora Krejcikowa triumfatorką French Open w grze indywidualnej. W finale pokonała Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Mówi trener tenisa Michał Lewandowski. Zaimponowała mi Czeszka swoją postawą. No, długie lata Czesi musieli czekać na taki sukces w Paryżu. W każdym razie wiemy, że te czeskie nazwiska idą szeroką ławą i to od lat. Natomiast w życiu bym nie powiedział, że to Barbora Krejcikowa będzie triumfatorką tegorocznego Rolanda Garrosa. No, do tego przecież jeszcze dziewczyna ma szansę na to, żeby wywalczyć tytuł w deblu. Dziś bowiem Barbora Krejcikowa i jej rodaczka Katarina Siniakowa zagrają w finale debla z Igą Świątek i Amerykanką Bethany Matek Sands. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie miejscami burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich Karpat około 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jutro pierwszy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich Mistrzostwach Europy. Na inaugurację fazy grupowej gramy ze Słowacją. Emocje gwarantowane, więc zapraszamy do wspólnego kibicowania. Euro 2020 w Trójce. Specjalna audycja z relacjami z meczu Polska-Słowacja. Analizy ekspertów, opinie kibiców oraz informacje z ostatniej chwili. Zaczynamy godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Do usłyszenia jutro od 17 do 20. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Warsztaty muzyki liturgicznej, festiwal Strefa Chwały, no i wielka muzyczna trzytomowa książka. O tym wszystkim dzisiaj do godziny 8. Zapraszam. I sing glory, glory to Jah, for his done strength. I sing glory, glory, glory to Jah. I sing glory, glory to Jah, glory, glory to Jah. I sing glory, glory to Jah. I sing glory to Jah. For the herb that I smoke, I sing glory to Jah. Jah, for the food that I eat, I sing glory to Jah. Glory, glory to Jah. For health and strength, I sing glory to Jah. Glory, glory to Jah. Glory, glory to Jah. I sing glory. Strefa chwały 2021. Od 8 do 12 lipca w Starym Sączu, stacjonarnie i online. Festiwal, rekolekcje uwielbieniowe połączone z wakacyjnym wypoczynkiem to spotkania ludzi, którzy chcą budować swoje życie w oparciu o Ewangelię. Powołani przez słowo Jezusa, pośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. Odrodzeni przez ogień i wodę, w mocy ducha wezwani do prawdy, Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, nowych uczniów rodzimy przez wiarę. Tyś nas, Mistrzu, świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, uczniem Pana i drogą dla uczniów. Jak latorośl w innym krzewie, by być drzewem dojrzałym i siewem. Rekolekcje od 28 lat ożywiają rzeczywistość muzyczną w Polsce. Jak piszą organizatorzy, głębia ducha, znakomici mówcy i to coś w atmosferze, które przyciąga muzyków, artystów i całe rodziny. Gry, zabawy, zawody, no to wspaniała integracja całej strefy chwały, wspaniała integracja dorosłych i małych, a wszystko w przestrzeni dla kultury. płacze wierzba nad rzeką, pochyliła się nisko, gałąź zanurzyła w chłodnej wodzie. Pień ma stary spękany, czas zostawił nań rany, szumi dniem i nocą tęskny słychać śpiew. Płacze wierzba, płacze ja, smutna jest dola ma. Nie ma ciebie wieczność już, miły mój, wróćże wróć. Jabłek nikt nie zrywa, pomarszczyły się. Tylko wróble i kosy w gałąź wpletły swe głosy. Śpiew ich wiatr przynosi stale przed mój dom. Płacze jabłoń, płacze ja, smutna jest dola ma. Nie ma ciebie wieczność już, miły mój, wróżę. Pochyliła się nisko, gałąź zanurzyła w chłodnej wodzie. Pień ma stary spękany, czas zostawił nań rany. Szumi dniem i nocą, tęskny słychać śpiew. Strefa chwały to dla mnie miejsce podejmowania przełomowych decyzji. To wspaniałe i inspirujące spotkanie, które owocuje na przestrzeni całego roku. Tak o strefie chwały i o swoich spotkaniach mówi Arkadio, czyli Arkadiusz z Bozień. O tym, co się będzie działo na strefie chwały i na co dokładnie i szczegółowo zapraszamy, o tym jeszcze w spotkaniu z organizatorami za tydzień, a dzisiaj przypominamy najważniejsze wydarzenia festiwalowo-muzyczne, które odbywają się albo za chwilę zaczną się w całej Polsce. uwagę zwrócił. Kto jaki ciężar zrzucił i gdzie chce dotrzeć, kto ile się natrudził, aby było dobrze. To droga gwałtownika, który też się potyka, popełnia błędy, lecz kieruje nim boża taktyka. To moja misja, powiesz, mam przymierza armię i przymierzam się do tego, czego ty nie ogarniesz. Bóg powierzył mi arkę, abym pod prąd z nim płynął, więc mamy arkę. A Bóg po włosku to Dio, pewnie nie wszyscy to kminią, tak jest stale. Będzie o tym też, że zawsze jest jakieś ale. W błędzie decyzje i wizje w finale. Po prostu opisuję życie na grubą skalę. Na Bożą chwałę i nie ma co wątpić. Bóg trzyma nad nami grawę, by góry miały ustąpić. Pomimo wszystko, wyskok nad przeciętność. Nie zabierzesz mi tej wiedzy przez obojętność. Chcę pokazać ci radość, tę naprawdę pełną. Chcesz, to wprowadzaj zmiany i walcz razem ze mną. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Walka na dobre się zaczęła. Czas zacząć spełniać Boże dzieła. Pan daje nam pokój. Wolną wolę i spokój, świat ma masę pokus. Na ogółce brzmiał wrogów, na rogu czyha sprawdzian. Nieraz aż zadrży ręka, Bóg powiada, niech nie trwoży się serce wasze nie lęka. Dlatego klękam ponownie, prosząc o odwagę, rozwagę, myśli, powagę, pewność, gdy kroki kładę. Pan mówi, odchodzę, ale przyjdę ponownie. Daj mi wiarę, siłę, spokój, gdy upadnę, pomóż podnieść. Szatan kusi, to prawda, nieraz próbuję przydusić. Ja chcę nim rzucić, to walka o rozwój ludzi. Bo większość, gdy się budzi, to nawet nie wie po co. Ja mam wizję, by im pomóc, a ty, Panie, moją mocą. Jest modlitwa, dziś nie medytuję w ciszy. Nie obchodzi mnie, co myślisz, kiedy to słyszysz, co wtedy piszesz. Ja robię to, co dobre, wiem, że to może pomóc komuś, kto ma w życiu problem. Jest modlitwa, dziś nie medytuję w ciszy. Nie obchodzi mnie, co myślisz, kiedy to słyszysz, co wtedy piszesz. Ja robię to, co dobre, wiem, że to może pomóc komuś, kto ma w życiu problem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Warsztaty muzyki niezwykłej. To Kraków i to wiodący projekt fundacji, która kształci wokalistów i instrumentalistów zainteresowanych muzyką liturgiczną. Poprzez warsztaty chcemy realnie zmieniać oblicze Kościoła w Polsce. Robią to już od 3 lat, zdając sobie sprawę, jak ważnym elementem liturgii jest muzyka. Prawdziwa, dobra, klasyczna, nowoczesna, ale na bardzo wysokim poziomie. Troszczymy się zarówno o jej tradycję, jak i o wyznaczanie nowych kierunków jej rozwoju. Najbliższe warsztaty muzyki niezwykłej, jak zwykle, w krakowskim klasztorze ojców dominikanów. Należy też jednak wziąć pod uwagę fakt, że organizatorzy dzielą się tą radosną wiadomością trochę jak marzeniami, bo chociaż podejmują przygotowania, no, sytuacja pandemiczna może je zweryfikować na różne sposoby, a zatem czekamy, będziemy rozmawiać z organizatorami chwilę przed samym wydarzeniem. Ave Maria. Thank you. 11. Warsztaty Muzyki Liturgicznej, tym razem przenosimy się do Częstochowy. 19-20 czerwca to będą warsztaty prowadzone przez Huberta Kowalskiego i Piotra Pałkę, autorów oratorium o prymasie tysiąclecia, oratorium zatytułowane Soli Deo per Mariam. Dla mnie Soli Deo nie jest ozdobą pieczęci biskupiej. Dla mnie jest programem. Program ten był później uzupełniony na Jasnej Górze. Tajemnica ta pogłębiała się i nadal się pogłębia. Ja sam wahałem się, czy mam mówić per Mariam Soli Deo, ale teraz tak mówię, bo tak wierzę. Mam na to mnóstwo dowodów, że właśnie Matka Chrystusowa jest zwiastunką mocy Ojca, który miłuje swoje dzieci wierzące Jego Synowi w Polsce. Wszystko postawiłem na Maryję i to jasnogórską. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jak już powiedziałam na początku naszego spotkania, dziś nie tylko przegląd wydarzeń muzycznych, ale i opowieść o muzycznej publikacji. Opowieść o otwartości tradycji, pamięci i życiu pełnym muzyki. We'll be right back. Kiepska, Łobrówka, Tatar, Bardua, Mateja, Zawała, Stasic, Głaszczyński, Wol, Haubiński, Stolarski, Dyktylic, Dębowski, Cienkylic. Walcoki, Wale, Roje, Brzegi, Chrzeptowski, Wójcioki, Ancyc, Zamojski, Gerson, Szymanowski, Eliasz, Bożejewsko, Rabino, Raczyńsko. Bosak, Balerewski, Workan, Sporowski, Janiki, Cukry, Jarząbki, Grupy, Stopki, Suleje, Króle, Szabuni. Trybunie Tutki i Krzysztof Trybunia Tutka, kompozytor, muzyk, pedagog i autor książki Muzyka Skalnego Podhala, podręcznik do nauki muzyki góralskiej. Witam cię pięknie, Krzysztofie. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Witaj cię pięknie spod samyczkiego Giemontu. Tyrlikać? Co to znaczy? Tyrlikać, czyli ozdabiać melodię na skrzypcach. A wierchowa? Wierchowa to cały gatunek, cały rodzaj melodii góralskich śpiewanych na wierchach swobodnie, ślebodnie, głośno, wysoko, aby było słychać na drugą halę. To jeszcze jedno określenie z takich trudnych, nieznanych sformułowań, słów. Grzympiciel? To taki, który dopiero uczy się grać i nie bardzo mu na razie wychodzi, ale podręcznik mu w tym na pewno pomoże. Starzy muzykanci mówili, o, jeszcze taki grzympiciel z ciebie. Nie, starsi byli dla mnie dosyć wyrozumiali, choć namawiali mnie na to, żeby grać prawidłowo, dawali wskazówki, uwagi, to jednak tego słowa nigdy nie usłyszałem. Dopiero znalazłem go w słowniku góralskiej kultury profesora Kąsia. Książka składa się z trzech tomów. W nich między innymi właśnie taki słowniczek słów nieznanych, słów zapomnianych z góralszczyzny. Dlaczego zdecydowałeś się, żeby właśnie takie słowa też umieścić w książce? Czy górale też już nie wszyscy pamiętają, co one znaczą? Tak, Muzyka Skalnego Podhala to nie tylko podręcznik do nauki gry na skrzypcach i basach, ale również świadectwo tej kultury góralskiej, która przetrwała do XXI wieku, nieco zmieniona, ale w tych najważniejszych swoich wartościach zachowała się. Między innymi gwara, którą na co dzień mówimy. Jest jednak wiele starych wyrazów, zwłaszcza tych związanych z muzyką, które są bardzo rzadko używane. To są właściwie takie słowa, można by powiedzieć, dla profesjonalistów, muzykantów, więc przede wszystkim te słowa umieściłem w słowniczku, również takie, które w śpiewkach góralskich się pojawiają, bo to trzytomowe dzieło poświęcone muzyce góralskiej to przede wszystkim antologia melodii i tekstów dawnych dogóralskich melodii. Krzysztofie, a u ciebie w domu, w zespole Trybunie Tutki, te różne nazwy dla profesjonalistów, gwara góralska cały czas jest żywa, czy też to powoli troszeczkę zanika i na przykład twój syn Jasiek no już ma problemy z tą gwarą? Tak, młodsi mają trudniej, dlatego że otacza ich raczej język ogólnopolski. Czasem więcej mówią po angielsku niż gwarą, ale rzeczywiście ta gwara jest naszym skarbem. Ja jeszcze w swoim domu rodzinnym mówiłem tylko gwarą, więc oczywiście miałem potem troszeczkę kłopot, żeby języka polskiego po prostu poprawnie się nauczyć. Do dzisiaj jeszcze się ciągle tego uczę i staram się oddzielać mówienie gwarą od mówienia prawną polszczyzną. To jest bardzo ważne. A w domu łatwiej się mówi gwarą, czy tą oficjalną polszczyzną? Łatwiej się mówi gwarą, dlatego że przeważnie muzykowanie wspólne, czy wszystkie te nasze tematy właśnie z zajęć muzyczno-tanecznych, no łatwiej wyrazić gwarą podhalańską, opisać. I często tej gwary używamy, już bardziej świadomie, bo rzeczywiście ludzie dwujęzyczni, tacy, dla których pierwszym językiem jest i gwara, i język ogólnopolski, znaczy dwujęzycznie oczywiście mówię w cudzysłowie, no mają ten problem, że właściwie nieświadomie przechodzą z gwary na język ogólnopolski i odwrotnie. Ja tak mam i muszę się pilnować, kiedy chcę, żeby moje własne dzieci dobrze mówiły gwarą, to no sam muszę o tym pomyśleć, żeby mówić w sposób taki dawny, jak słyszałem od dziadków, od swoich rodziców i też nie mieszać tych dwóch sposobów mówienia, bo właściwie wtedy powstaje żargon, który nie jest ani dobrą gwarą, ani dobrym językiem polskim, językiem ogólnopolskim. A czy też to działa w drugą stronę, czyli na przykład ktoś, kto nie mówił nigdy gwarą, bo nie pochodzi z gór, może się nauczyć tej gwary albo w jakimś stopniu mówić gwarą? No na przykład twoja żona, Anita. Anita ma dobry słuch muzyczny, w związku z tym chyba łatwiej jest jej wysłyszeć te pewne niuanse i pewne podstawowe zwroty w gwarze góralskiej wypowiedzieć. Kilka razy już robiła takie eksperymenty i bardziej dociekliwi po wielu minutach rozmowy dopiero stwierdzali, wyście to chyba nie jest góralka, ale macie pewnie chłopa górala. Czyli się da. A dzieci, które przychodzą do twojej szkoły muzycznej w Zakopanem, czy one jeszcze mówią gwarą w domu, czy właśnie też to jest ciężka praca twoja, żeby no, uczyć ich na nowo gwary przy okazji muzykowania? W Taczańskim Centrum Kultury i Sportu Juczenka są dzieci i z Zakopanego, i z całego powiatu taczańskiego i czasem z odległych stron, bo jest tu kilka szkół średnich, do których przyjeżdżają dzieci z daleka. Często to są niegórale, więc wszyscy oni uczą się tych podstaw kultury góralskiej w Juczence wielopłaszczyznowo. Rozmawiamy gwarą, śpiewamy, tańczymy, gramy, ale też uczą się rzeźby, malarstwa, opowiadają gawędy gwarą góralską albo wiersze pisane gwarą, więc to wszystko ma służyć takiemu kompleksowemu poznaniu tradycji góralskiej. Niektórzy sobie przypominają, że przecież dziadkowie, pradziadkowie mówili w sposób taki w domu i przełamują się i potem zaczynają między sobą mówić gwarą. To jest bardzo ważne, kiedy dzieci wzajemnie się inspirują i to jest o wiele ważniejsze niż nakazywanie, wymaganie. Nie, raczej to jest taka zachęta, forma zabawy i rzeczywiście to przynosi doskonałe efekty. To jest ten sposób na zachowanie własnej tożsamości cały czas? Gwara jest jedną z najważniejszych rzeczy. Tak jak język każdej grupy etnicznej czy narodu jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości, tak samo no, po gwarze właściwie górale osądzają, czy ktoś jest góralem, czy nie jest. Ale dzisiaj nawet nie znając dobrze gwary, wychowując się w mieście, żyjąc czasem w dużym mieście, w ogóle poza Podhalem, można też pięknie pielęgnować kulturę góralską. Jest wiele takich przykładów. Na przykład zespół studencki Skalni w Krakowie zrzesza młodzież studencką, która gdzieś korzeniami sięga Podhala albo po prostu przyjechała do Krakowa na studia. Wielu z nich zostaje, bo tam jest praca adekwatna do ich wykształcenia. Ale ci ludzie nie zapominają o kulturze góralskiej, prowadzą zespoły, zakładają grupy, które uczą się nie tylko tańca, muzyki, śpiewu, ale też gwary, które interesują się Podhalem, więc to wszystko jest bardzo cenne. I między innymi dla takich ludzi również zainteresowanych góralszczyzną, a będących z daleka od Podhala, napisałem muzykę Skalnego Podhala. Tak rodziną Władysławie w domu sobie wypowie, kiedy ją chcieli słuchać, basano na budzi ducha. Ha! Na sobie! Tak rodziną na wesoło, potańcymy razem w koło, po węgiej szlak władzę macie. Końcom jak wygracie. Jedni hejta, drudzy piszta, zawsze musi być prymista. Nie tylko kiedy skuńcy, trzeba posłuchać protestońcy. Krzysztof Trebuniatutka, kompozytor, muzyk, pedagog, no i autor książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Książka pisana przez całe dorosłe życie, trzytomowa historia muzyki, składająca się z garści teorii, zapisu palcowego i zapisu nutowego. Można powiedzieć, że to takie twoje opus magnum literackie? Można, choć jest to rzeczywiście tylko zarys tej wiedzy, która jest dostępna, ale jest bardzo rozproszona. Postanowiłem to zebrać i podzielić się ze wszystkimi, i z góralami, i z kolejnymi pokoleniami młodych górali, ale też no, ze wszystkimi, którzy kochają góry, którzy przyjeżdżają tutaj, zachwycają się Tatrami, a potem dostrzegają, że tu jest właściwie jeszcze coś innego, czyli ta żywa kultura, prawdziwe wesela góralskie z pełną oprawą i muzyczną, z pięknie przystrojonymi końmi, powozami. Kierując się tym, że jest to przede wszystkim podręcznik do nauki muzyki góralskiej na skrzypcach i basach, ta część historyczna została ograniczona do minimum. Poszczególne tematy, jak cechy charakterystyczne tej muzyki, opisane już często terminami muzycznymi, repertuar podhalański, czyli ten podział na grupy, mój autorski, który idzie za tym, co uzyskałem od dawnych pokoleń, ale jednak jest moim autorskim podziałem, czyli 10 grup melodii góralskich najważniejszych. Potem wspomnienie wybitnych muzykantów, nawet takie wskazówki jak trzymanie instrumentu i smyczka, opis tradycyjnych instrumentów. To wszystko jest bardzo potrzebne, aby zacząć naukę gry muzyki góralskiej i aby dotrzeć do sedna, do tego serca muzyki, aby ją zrozumieć i też pięknie ją grać. A pamiętasz, kiedy zrodził się ten pomysł? Bo cały czas tworzymy jeszcze takie intro przed wejściem w książkę i dokładnym opisaniem, jaka treść się mieści w tym trochę podręczniku. Pamiętasz taki moment, kiedy stwierdziłeś, trzeba to napisać od nowa, dzieci muszą mieć podręcznik, inni muszą wiedzieć, jak naprawdę trzeba grać, biorę sprawy w swoje ręce. Bardzo istotną częścią tego podręcznika jest zapis palcowy i właściwie od tego się zaczęło, kiedy rozpocząłem naukę swoich kolegów, a było to w szkole podstawowej. Chciałem mieć po prostu swój zespół, chciałem mieć z kim grać, a w moim pokoleniu było bardzo niewielu młodych muzykantów. Czyli to był moment, kiedy nie było tak zwanej mody czy tendencji przekazywania tej tradycji muzykowania w domu? Był to rzeczywiście taki troszeczkę słabszy moment, było mniej ludzi grających, choć świadomość tych animatorów kultury, takich jak mój ojciec Władysław Trebuniatutka, artysta plastyk, ale też jeden z najwybitniejszych muzyków w historii muzyki góralskiej, tacy ludzie mieli świadomość, że trzeba to przekazywać, nauczali, ale w sposób taki nie do końca zorganizowany. To jednak było bardzo spontaniczny przekaz mistrz i uczeń, który oczywiście do dzisiaj jest ważny i aktualny, ale przeważnie była to nauka gry ze słuchu, nie wspomagana nutami ani żadnymi innymi zapisami. I kiedy uczyłem swoich kolegów, którzy no, zaczynali od zera na skrzypcach, okazało się to tak trudne, że rzeczywiście taki zapis uproszczony, zapis palcowy, tak przeze mnie nazwany, układu palców na gryfie, uwzględniający też podziały rytmiczne, wysokość dźwięków, no taki najprostszy zapis, który dla nieznających nut jest rzeczywiście bardzo pomocny, powstał właściwie no, kiedy miałem kilkanaście lat, potem zacząłem go rozwijać, ucząc się i w szkołach muzycznych, i grając na skrzypcach, na trąbce, na innych instrumentach, widziałem, że ten zapis spełnia swoją funkcję. Po prostu koledzy, którzy wolą grać w piłkę i nie chodzą do szkoły muzycznej, ale mogą jednak te najprostsze nutki ze mną zagrać, ten zapis był im bardzo pomocny. I potem, kiedy rozpocząłem pracę w Taczańskim Centrum Kultury Jutrzenka, a było to już 26 lat temu, widziałem, że to bardzo ułatwia dzieciom ćwiczenie w domu. Ten talent pedagogiczny odkryłeś w sobie właśnie już tak bardzo wcześnie i poczułeś, że chcesz uczyć młode pokolenia, przekazywać tą wiedzę i że to po prostu jest jakby częścią ciebie. Przychodzi ci to łatwo. Rzeczywiście najpierw z konieczności, bo tak jak wspomniałem, chciałem mieć kolegów do zespołu, aby z nimi grać. Potem szybko się okazało, że moje własne rodzeństwo młodsze ode mnie, siostra młodsza o 5 lat, Ania, i brat młodszy o 10 lat, Jasiek, są moimi bardzo pojętnymi uczniami, bardzo zdolnymi. więc to mnie jeszcze bardziej zachęciło, aby poświęcać czas młodszym. Potem miałem pierwszych swoich uczniów. A pamiętasz pierwsze swoje takie zawodowe spotkanie? Zostałem nauczycielem muzyki. Rzeczywiście musiałem wypracować cały swój autorski program nauczania. Częścią tego programu był zapis palcowy. Były takie zręby podręcznika do nauki muzyki góralskiej, właśnie zebrane melodie, te główne motywy, jakieś najłatwiejsze i też przeznaczone dla dzieci odpowiednie teksty. No i tak powoli przez lata gromadziłem to wszystko. Też musiałem dosyć szybko pewne informacje zapisywać, bo widziałem, że odchodzą ci najstarsi mistrzowie, z którymi ja miałem przyjemność grać, których miałem zaszczyt poznać. Często to byli starsi koledzy mojego taty, między innymi Bolesław Karpiel-Bułecka, Władysław Gąsienica-Brzega, Tadeusz Gąsienica-Giewont, muzykanci z rodziny Styrczulów-Maśniaków, mój stryj Stanisław II, Henryk. No wielu było tych muzykantów, od których mogłem czerpać tą wiedzę, obserwować ich, często w takich zupełnie okolicznościach spontanicznych, bo przy graniu zazwyczaj, na weselach, na chrzcinach, czasem nawet wiele można było nauczyć się na pogrzebach, które też odbywają się przy muzyce góralskiej, więc to jest naprawdę nasze życie, od kołyski aż po grób.